Arabatı gibi sallar başını, Arabatı gibi sallar başını. Ne söyledim yıktın kara kaşını, vay vay sürmelim vay. Ne söyledim yıktın kara kaşını, vay vay sürmelim vay. Al mendili sil gözünün yaşını, al mendili sil gözünün yaşını. Vermem seni ya dillere, ellere, vay vay sürmelim vay. Kaşın gözüm kirpiklerim sürmelim vay vay sürmelim. Arabata binmeyle yorulmaz, arabatı koşmayla yorulmaz. Beşli mavzer ile bir geç vurulmaz, vay vay sürmelim vay. Beşli mavzer ile bir geç vurulmaz, vay vay sürmelim vay. Üç beş altın ile bir yar sevilmez, üç beş altın ile bir yar sevilmez. Vermem seni ya dillere, ellere, vay vay.